dzieci było chyba 66, jeśli dobrze pamiętam te liczby. Wszystkie te osoby oczywiście zginęły. Kuriozum nastąpiło dopiero potem tak naprawdę, bo mam do czynienia oczywiście z ogromną tragedią. Tymczasem marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych twierdziła, że jej statek po pierwsze bronił się, ponieważ mieli pomylić Airbusa A300 z myśliwcem F-14. Myślę, że nikt uzbrojony w zwykłą taką lornetkę domową nie jest w stanie pomylić tych dwóch samolotów. A po drugie, że statek, z którego wystrzelono te rakiety, znajdował się na wodach międzynarodowych. To też nie było prawdą. Ten statek wpłynął na wody irańskie, a więc naruszył przestrzeń irańską. Tam sam się znalazł, wystrzelił dwie rakiety i zestrzelił irański samolot cywilny. 290 osób zginęło. To podobna tragedia, jeśli chodzi o rozmiary oczywiście tej katastrofy, z tym, co wydarzyło się w czwartek nad Ukrainą. Absolutnie nie o to mi chodzi. Nie chcę w żaden sposób umniejszać tego, co się wydarzyło w czwartek. Tylko naszła mnie taka po prostu myśl, że całkiem przez podobną tragedię przechodził Iran nie tak dawno temu, stąd jeśli ktoś sobie wyobraża, że dojście do porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, budowa zaufania jest taka prosta i że problemem jest tutaj tylko Iran, no to warto znać tę najnowszą historię z czasów końcówki już praktycznie wojny irańsko-irackiej, która trwała w latach 1980-1988, gdzie Stany Zjednoczone wspierały, czy wręcz walczyły w takim razie, można powiedzieć, po stronie Iraku, co też przy okazji pewnie warto dodać, nie przeszkadzało im sprzedawać także broń Iranowi. To była wielka afera kontra Iran, chyba tak ona się nazywała tam. Wiele, wiele głów w Stanach poleciało. A jeśli dobrze pamiętam, to załoga tego krążownika USS Vincent została odznaczona po zakończeniu służby medalami. No dobrze, znikamy z tych śliskich wątków polityczno-historycznych. One zawsze budzą wiele emocji. Wracamy do muzyki. Z Iranu przeniesiemy się do Azerbejdżanu, ale tak naprawdę przez Azerbejdżan dojedziemy do Polski, ponieważ już za kilka dni, za nieco ponad tydzień, Fargana Kasimowa, znana córka swojego wielkiego ojca, Alima Kasimowa, przyjeżdża do Polski, wystąpi na festiwalu Globaltica 2014. Wystąpi tam z repertuarem bardzo klasycznym, będzie śpiewała azerskie makamy. No i postanowiłem przynieść taką płytę, na której również razem ze swoim ojcem tę tradycyjną muzykę azerską wykonuje. Co więcej, jeden z dwóch muzyków, który będzie jej w trakcie tego koncertu towarzyszył, również towarzyszy jej na tej płycie, to grający na kamencze Rauf Islamow. No i zapraszam do wysłuchania fragmentu płyty Spiritual Music of Azerbaijan, tak ona została zatytułowana. To taka seria zbierająca muzykę z Azji Centralnej. No oczywiście można próbować upierać się, że Azerbejdżan, szczególnie ze względu na swoje no takie związki kulturalne, historyczne z Turkmenistanem chociażby, czy z Uzbekistanem, można by zaliczyć do Azji Centralnej. Alim Kasimow, Fargana Kasimow, tak śpiewają tradycyjne azerskie makamy, a już wkrótce Fargana Kasimowa wystąpi w Polsce. Thank you. Şeytan aparır O peri çöhre nedendir ki Besiman aparır zaman qaşlı məni yar elədi müjcan oxuyay zülfünü bas yaramın qoyma məni ay qan aparım etmək üçün sanki hüccət sanki hüccət mina dağına qurban aparır Eşki dür elden alan din ile iman veli Eşki dür elden alan din ile iman veli Xəlqidən töhməti bihudən isən an aparır. Sahidə zülfüdə rüxsarını gördükdə dedi Zahidə Zülfüdə rüxsarını gördükdə dedi Bu hindu beçədi Məktəbə Qur'an aparır Kimsə kim geyməyəmi Dan məhəbbətdə kəfən Onu məşhur gəzər məşhərə üryan aparır Çəkməyin sen yeydil o məzhəbinin xanə sarıyəy Kafərin kəbəyərə hansı müsəlman aparır Yaman əmayan, əyəman əmayan Yaman əmayan, əyəman əmayan Əldən əldən əyyar, dədən əmayan əxyar Thank you. Reşki cennet bağdı ay, ay, ay, kâmetin tuba ay, lebin güya ki gül yarpağdı Cismi zarım eşki çeşmimle pazuyum Sen de yecep tez tapar rehne beli Bir yer ki suy oyladır Aman, aman Leşkeri qəm Könlümün mülkünü viran eylədi Padişahim Padişahim bir tərəhüm qıyıl Mürvvət çağdı Ayzan Vay, vay zanna təqrir qılma çox da ruzi həşrdən Aşıq üçün ruzi məhşər yarın ayrılmalıdır Er yeteyen Hey şuhi cefa pişe mene yeyler sitem Ay da da da da da da Şəmana eylər sitəm O bəla çəkmiş vücudum Xublər tap dağıdım Lalələr Perişan halimi Ey Sevgili sergeçte Zülfü pürxemin düz dağıdı No tak, się niestety musiało drastycznie urwać, bo to nawet nie połowa tej pięknej suity. Mugam, Czargach, taki, no, taka jest nazwa jednej z tych suit właśnie wykonywanych w tradycyjnej muzyce azerskiej. I Fargana Kasimowa, jak wspomniałem już wkrótce, czy ja powiedziałem, że to będzie za ponad tydzień? Skłamałem okrutnie, ponieważ ten koncert odbędzie się już 24 lipca, zatem to jest ten tydzień. Natomiast dzień później na tym samym festiwalu pojawią się artyści jeszcze bardziej związani z Iranem, ponieważ tam urodzeni, aczkolwiek od wielu, wielu lat w Iranie już nie mieszkający. Azam Ali, no, mam wrażenie, że bardzo znana irańska, czy pochodzenia irańskiego wokalistka, która urodziła się w Iranie, ale po kilku latach jej matka zabrała ją do Indii. A potem z Indii obie panie wyjechały do Stanów Zjednoczonych, to było w latach 80. Mam wrażenie, że to musi być jakaś taka ustalona już droga emigracji z Iranu do Stanów. Czytam teraz, jestem akurat na bieżąco ze wspomnieniami Monir Shahrudi Farman Farmayan, bardzo znanej irańskiej artystki, urodzonej w roku 1924, która była dobrą znajomą i Jacksona Pollocka, i Andy'ego Warhola chociażby. I ona także w ten sposób właśnie wyjeżdżała z Iranu. To jeszcze było w trakcie trwającej wtedy II wojny światowej, którą Iran nie byłby zaangażowany, gdyby nie postanowiły zaangażować go kraje takie jak Niemcy, Rosja czy Wielka Brytania. W każdym razie Azam Ali i jej zespół Niyaz także pojawią się na tym festiwalu. To muzyka już taka mocno uwspółcześniona, ponieważ wykorzystuje dość poważnie instrumenty elektroniczne. Troszeczkę mi to zahaczało New Age, powiedziałbym, ale wiem, że zespół Niyaz ma wielu fanów, a w Polsce pojawi się po raz pierwszy. تو کار خدا چه زاده خدا رو راضی نمیشه. راه وفا رو دادی نشونو، آوارم کردی از آشیونو. راه وفا رو دادی نشونو، آوارم کردی از آشیونم. zespół Niyaz z Azam Ali w roli wokalistki. No właśnie, na płycie jeszcze jest napisane po prostu Niyaz, natomiast przyjazd zespołu do Polski anonsowany jest jako przyjazd Azam Ali i Niyaz. Myślę, że może być to też spowodowane tym, że Azam Ali również równolegle toczy swoją karierę solową. 3 lata temu bodaj ukazał się jej album z kołysankami, zebranymi różnymi tradycyjnymi pieśniami z różnych części Iranu i okolic. Nawet miałem przygotowane na nasze dzisiejsze spotkanie 2 takie. Jedną kołysankę z Azerbejdżanu, drugą z Kurdystanu irackiego. No, 2 nam się nie zmieszczą. Mamy czas tylko na jedną i to na tę krótszą, czyli pochodzącą z irackiego Kurdystanu. Azam Ali ze swojej solowej płyty z kołysankami. Gdyby ktoś się zastanawiał, co to są za teksty, no to tutaj oczywiście był to tradycyjny folkowy utwór, natomiast to poprzednie nagranie z zespołem Niyaz to fragment wiersza Baby Tahera, poety XI-wiecznego, a słowa między innymi brzmią tak: usiądź obok mnie, to nie grzech. Nasze losy są ze sobą splecione, bo losy nasze są dziełem Boga. Pokazałaś mi ścieżkę miłości i stałem się obcy dla tego świata. No dobrze, może tutaj się zatrzymam. Nie będę już dalej tego tłumaczył. W każdym razie Azam Ali, zespół Nijas oraz Fargana Kasimowa i dwóch muzyków jej towarzyszących, a zatem Fargana Kasimowa Trio, pod taką nazwą ten projekt wystąpi, już wkrótce 24 i 25 lipca na gdyńskim festiwalu Globaltica. Ciekawy jestem, czy ktoś ze słuchaczy Radia Teheran tam dotrze. My tymczasem zaglądamy na płytę, którą odpakowali na dobre tydzień temu. To najnowszy album Homoyuna Shajariana, ten, o którym mówiłem, że to najlepiej sprzedająca się płyta w Iranie ostatniego dwudziestolecia. Przed nami kolejne dwa fragmenty z tego albumu. رفتن سوار کولی با خود تو را نبرده رفتن سوار کولی با خود تو را نبرده شب من دست تو باشد تاریکی فشرده کولی کنار آتش رقص شبانت کو شادی چرا رمیده آتش چرا فسرده رفتن که پیش پایش دریا ستاره کردی رفتن که پیش پایش دریا ستاره کردی چشمان مهربانش یک قطره ناسترده رفتن سوار کولی با خود تو را نبرده تو گرد راهش از دود آه تیره نیلوفران دربان پیچیده تاب خورده سودای همرهی را گیسو به باد دادی سودای همرهی را گیسو به باد دادی رفتن سوار و با خود یک تارمو نبرده رفتن سوار با خود یک تارمو نبرده یک تارمو نبرده فرشته ام نه شیطان کیم و چیم همینم نه زبادم و نه ذاتش که نواده زمینم منم و چراغ خوردی که بمیرد از نسیمی سفید دم به دست نه ستاره بر جبینم نه فرشته ام نه شیطان کیم و چیم همینم منم و ردای تنگی که به جز منش نگنجم موردای تنگی که به جز منش نگنجم نه فلک بر آستانم نه خدا در آستینم حق حقم نه ناحق نه بدم نه خوب مطلق سیه و سپیدم ابلغ که به نیک و بد عجینم تب بوسه ایم از آن لب به غنیمت هست امشب که نه آگه هم که فردا چه نشسته در کمینم که نه آگه هم که فردا چه که نشسته در کمینه. فلک بر آستانم، نه خدا در آستینم. نزنم نمک به زخمی که همیشه گیسواری، که نخسته یه نخستی نخراب آخرینه، که نخسته یه نخستی نخراب آخرینه. نفرشم نشیطان. Homojun Sajarian i Tahmur Espor Nazeri. Najpierw Tahmur Espor Nazeri solo na setarze, a teraz już przed chwilą na tarze, ale z towarzyszeniem amerykańskich muzyków grających i na basie, i na perkusji. No i taka fuzja muzyczna na koniec nam się zrobiła, ale na sam koniec, na zupełny sam koniec jeszcze jedna fuzja, z tym, że zajrzymy tym razem na wschód. Będzie to fuzja muzyki irańskiej i hinduskiej. Za ostatnie dwie godziny dziękuję już Halina Leszczyńska i Bartek Gil. Żegnamy się i do usłyszenia za tydzień, a po czwartej jak zwykle dobrze nakręcony budzik. Do usłyszenia. Thank you. No i wracamy do studia w Warszawie, punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Gdy nic nie przychodzi do głowy, a człowiek samotny w środku dnia, na pomysł PR pada choć nie nowy, by zapchać dziurę co bez dna. Jakiś kawałek, fragment tekstu, coś z pustej głowy wydobyć chce, aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski. Duecik złączy gwiazdy dwie, Maleńczuk, Kaja to będą jaja, Anita Porter oraz John Lipnicki, Zidrak, może Kazik Staszczyk, Anna Maria, Turna i Seweryn Sośnicki. Weź Reni Kukis i Violetę Rojek, dodaj Korę Santor, Natalię Rodzynek, Marylę Krawczyk, polej na to soję, upchaj do formy i wrzuć na rynek. Wypłuż jaja dobrze i włóż do makutry, kręć prawo, lewo i recytuj sutry, pipiane starannie, aż w formie stanie. Nie oblizuj pałki, bo zepsujesz danie. Nie przestawaj kręcić w przerwach, nabij faje, bo gdy ciągniesz faje, to efekt daje. Kręć, kręć w maku, trzasz jaja otrze, dobrze ukręcone lepiej się sprzedaje. Maleńczuk, Kaja to będą jaja, Anita Porter oraz John Lipnicki, Romuald Kozidrak, może Kazik Staszczyk, Anna Maria Turnau i Seweryn Sośnicki. Weź Reni Kukis i Violetę Rojek, dodaj Korę Santor, Natalię Rodzynek, Marylę Krawczyk, polej na to soję, upchaj do formy i wrzuć na rynek. Wróćmy do kuchni, czas lody ukręcić, zgrabny mieszaniec zatańczy swój taniec. Robota czeka, a tu chuć go nęci, pichci PR, pichci, trudne ma zadanie. Nasmaruj masełkiem ścianki swej brytwanki, dołóż rodzynka, tych nigdy za wiele, zacień po lewej i przygotuj kakao, żeby się udało pomóc się w kościele. Maleńczuk, Kaja to będą jaja, Anita Porter oraz John Lipnicki, Ramon Kozirak, może Kazik Staszczyk, Ireneusz, Flinta i Sewer Sośnicki. Weź Reni, Kukiz i Violetę Rojek, dodaj Korę Santor, Natalię Rodzynek, Marylę Krawczyk, polej na to swoje, upchaj do formy i wrzuć na rynek. Naga, naga, naga, I didn't learn to love me, naga. Dig, dig, naga, dig, dig, naga. Pudelsi i ich duety, a nasze duety z cyklu Wakacje z duetami już za niecałe 2 godziny. Prawie 4 po 4, jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia, dziś Bombay Bicycle Club i sięgamy po ich 4.